Di ba may isa pang nagmamahal sa'yo? Di ka iiwan, di ka mag-iisa. Di mo man pansinin, di yun ang mahalaga. Bigo ka man, laging kasama mo. Di pa may isa pa nagmamahal sa'yo. May isa pa nagmamahal sa'yo, nadarama lagi ang nadarama. Kulay ng iyong mundo, may isa pa, nagmamahal sa'yo. Di ka luluha, di ka masasaktan, di na magtatampo kung isipin mo lang kung totoo. Di pa may isa pa nagmamahal sa'yo. May isa pa nagmamahal sa'yo, nadarama lagi ang nadarama. Iba, kulay ng iyong mundo, may isa pa, nagmamahal sa'yo. May isa pa, nagmamahal sa'yo, nadarama lagi ang nadarama mo. Kahit na mag-iba kulay ng iyong mundo, may isa pa nagmamahal sa'yo. May isa pa, may isa pa.